Gayrete, olan Kısaca bazı noktalarını ve bazı nüktelerini arz edip sözü yine hocalarımıza bırakmaya çalışacağım. Efendiler, hepimizin bildiği gibi namaz inne salate kânet alel müminiyle kitaben mevkuda. Hepimiz biliyoruz. Allah Celle Celaluhu namazı vakitler halinde müminlere farz kılmıştır. İnne salate muhakkak ki namaz kânet alel müminiyle müminler üzerine olmuştur. Kitaben farz olmuştur. Farz kılmıştır. Mevkuda vakit. Burada vakit bir var. Buradaki inceliği, nükleyi size kısaca arz edeyim ve namazın nasıl kendi bir hakikat, şer'i bir hakikat olduğuna görmeye çalışalım. Allah-u Teala namazı hepiniz biliyorsunuz güneş sistemine bağlamıştır. Güzel bu noktayı anlamaya çalışalım. Allah-u Teala namazı, namaz ibadetini güneş sistemine, güneşin de gündaimine bağlamıştır. Bakın, oruç ibadetini de ay dediğimiz, kamer dediğimiz, kamerin, ayın her gündaimine bağlamıştır. Bakın ayırmış, namaz güneşe ayarlanmış, oruç kamere ayarlanmış. Niçin? Mutlaka düşünmüşsünüzdür. Düşünmemişseniz bu akşam düşünelim. Hikmetini, manasını, sebebini çok manalı ve çok muammalı bir yapısı var. Güneşin devri daimine göre biz namaz kılıyoruz. Dikkat! Güneş doğmadan evvel sabah namazını eda ediyoruz. Ve sonra öğle namazı, sonra ikindi akşam yası devam ediyor. Şöyle düşünün, güneşin doğmasına göre en doğu bölgelerinden başlıyor, batıya doğru namaz devam ediyor. Türkiye için düşünecek olursak, Türkiye'nin en doğusunda Ardahan var. Ardahan'da sabah namazı kılınıyor. Dikkat! Sonra sırayla Ardahan'da namaz bitmeden onu takip eden beldede namaz başlıyor. Orada bitmeden onu takip eden yerde. Böyle devam ediyor, Edirne'ye kadar devam ediyor. Ardahan ve Edirne arasında 76 dakika fark var. Yani Edirne'de sabah namazını kılan Müslümanlar, sabah namazını Ardahan'da sabah namazını kılanlardan 76 dakika sonra kılıyorlar. Bu 76 dakika içerisinde Ardahan'dan Edirne'ye kadar her an namaz kılan var. Her an ezan okunuyor, her an secde ediliyor, her an Allahu Ekber söylüyor. Yukarıdan yerinizi görebilseydiniz, her saniye namaz kılanları, her saniye secde edenleri, her saniye tekbir getirenleri, her saniye ezan okuyanları görecektiniz. Yeryüzünde namazın kılınmadığı, ezanın okunmadığı, Allah denilmediği bir saniye olmadığı görecektiniz. Zamanı şöyle senin için. Bir yerde bitmeden öbür yerde başlıyor. Orada bitmeden orada başlıyor. Yeryüzünde her saniye ezan okunuyor. Yeryüzünde her saniye namaz kılınıyor. Namaz kılınmayan hiçbir ateş yok. Acaba düşünürüz. Güneş sistemine, güneşin bir haline bağlanmış olmasını bu manayı görelim. Bu ne muazzam bir hadisedir. Demek ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ümmet-i Muhammed'le namaz kılanlar yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Biz Müslümanlar niçin namaz kılıyoruz? Allah namaz kılın dediği için kılıyoruz. Bizim namaz kılmamız Allah'ın varlığının açık ispatıdır. Açık ispatıdır. Namaz kılmak demek Allah'ın hükmüne, Allah'ın emrine itaat etmek demektir. Bu neyi gösterir? Demek ki yeryüzünde namazın kılınması, namazın eda edilmesi Allah'ın varlığının, birliğinin, hükmünün, saltanatının, kudretinin, rububiyetinin, uluhiyetinin tecellisini tersidir. Namaz çok büyük bir hadisedir. Ve vakitler halinde. Sonra namazda vakti hikmetini arz etmeye çalıştık. Güneşin devre daimine göre şu anda öyle bir yer var ki dünyada sabah namazı kılınıyor. Şu anda sabah namazının kılınacağı yerler var. Böyle şerif vaziyetinde, şerif vaziyetinde yeryüzünde güneşin devre daimine bağlı olarak her an namaz kılınıyor mu, kılınıyor mu? Kılınıyor. Her an ezan-ı Muhammed'i okunuyor, okunuyor mu? Okunuyor. Bu sırrı unutmayız. Vakit mevzuluyla ilgili. Şimdi bir de namazın farzlarından birisi olan kıble, kıble ile alakalı hükmün hikmetini görelim. Biliyorsunuz kıble bulunmadan namaz kılınmıyor. Evvela kıbleyi bulacaksınız. İstikbal-i kıble, yani kıbleye geliş, kıblede ne var? Kâbetullah var. İnne evvele beytin vudu'a'l nâsiden lezî bidekkete mübâreken. Mekke-i Mükerreme'de Allah'a secde edilmek için yapılan ilk bina, Beytullah. Kâbetullah diyorsun. Demek ki Kâbe'ye ileriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman namaza durmadan evvel Kâbe istikametine yöneliyor mu, ilerliyor mu? Yöneliyor. Çünkü farzdır. Tevelli vecheke şatlar mescidil haram. Tevelli vecheke yüzünü çevir. Şatlar mescidil haram. Mescid-i harama doğru, mescid-i haram yönüne yüzünü çevir. Ayet-i ilahiyye, emri ilahi. Kıbleye yöneliyoruz. Kâbe'ye yöneliyoruz. Şimdi düşünelim. Kâbe'nin olduğu yeri düşünelim. Hacca giden kardeşlerimiz, Beytullah'a giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Orada Mescid-i Haram'ın ortasında Kâbe var. Siyah örtüyle örtülmüş dört duvardan ibaret bina. Herkes bilir. Orada Mescid-i Haram'da namaza duran Müslümanlar dört taraftan Kâbe'nin binasına yöneliyorlar. Ve Kâbe etrafında bir halka teşkil ediyorlar. Halka, duvarlık halka. En kısa halka Kâbe'nin duvarından başlayan halka. Sonra ikinci halka, sonra üçüncü, sonra dördüncü, sonra beşinci. Halkalar uzuyor, uzuyor, uzuyor, yayılıyor. Bu neye benziyor? Yuvarlak bir havuz düşünün. İçinde su dolu. Berrak suyla doldurmuş bir havuz düşünün. Havuzun ortasına bir taş atın. Attığınız taş hemen havuzun ortasında yuvarlak bir daire çizer mi, çizer mi? Çizer. Sonra ikinci daire, sonra üçüncü daire, sonra dördüncü daire, havuzun sonuna kadar yuvarlak daireler olur mu olmaz mı? Olur. Aynen bunun gibi Kâbe'nin duvarının hemen birinci sırasında ilk namaz kılanlar birinci halka, ikinci kılanlar ikinci halka, üç, dört, beş, bin, iki bin, yüz bin, beş yüz bin halkalar halinde yeryüzünde tamamen halkalar oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Böyle düşünün. Kıblenin tesbihi, tevhidin tecellisidir. Yeryüzünde güneşin devri daimine bağlanan namazla ve bir de Kâbetullah'a bağlanan kıblenin zatıyla yeryüzünde her an Allah'ın ismi Allahu Ekber sedası tevhid-i illahi devamlı olarak yayılıyor, duyuluyor ve yeryüzünde yuvarlak halkalar halinde bütün ümmet-i Muhammed tevhidin tesbihi gibi, tesbih tebeleri gibi Allah'ı tesbih ediyorlar. Namaz nizamıyla. Namaz müthiş bir nizam. Mesela biz şimdi şu bölgede namazsızlarken kübbeye ilerisimizde belki 5 milyonumuz daireyi tesir ediyoruz. Daire biliyorsunuz 360 derece başlayıp belirtiyor ve İslam kendisinde halkalar halinde, dalgalar halinde, daireler halinde yeryüzünün yuvarlaklığının manası içinde Allah'ı devamlı tesbih ediyoruz, tevhid ediyoruz, tekbir ediyoruz. Namaz nizamı fevkalade bilim cihazesidir. Onun için namaz ibadetlerin içerisinde dinin direği olmuştur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir bahis için direk tabirini kullanmamıştır. Ama namaz için es-salatu imadü din tabirini kullanmıştır. Es-salatu imadü din, namaz dinin direğidir diyor. Direk çadır gibi temsil etmiş. Nasıl ki çadır dediğimiz şey ortasına dikilen direk sayesinde ayakta kalıyor, o direği çekince çadır çekiyorsa din-i İslam'ı da ayakta tutan namaz kurulmuş, direk tabiri kullanmış. Ben şahsen bunu düşündüm. Neden bir başka ibadet için, bir başka mevzu için dinin direğidir tabirini kullanmalı da Resulullah namaz dinin direğidir dedi. Bunu hakikaten gerçekten merak ettim, araştırdım, düşündüm. Sonunda şöyle bir nükte buldum. Onu da size arz etmeye çalışayım. Aklınıza kalırsa faydası olur. Evet, dinin direği namazdır. وَمَنْ اَقَامَهَا فَكَمْ اَقَامَ الْد۪ينِ وَمَنْ تَرَكَهَا فَكَمْ هَدَمَ الْد۪ينِ Kim namazı eda eder, kılarsa dinini ayakta tutmuştur, kim de namazı terk ederse dinini yıkmıştır. Neden bu kadar ehemmiyet verilmiştir? Niçin namaz dinin direğidir? Arz ediyorum. Efendiler, hepimizin bildiği gibi İslam'ın şartı 5'tir diye ta küçük yaşlardan denemişiz. İslam'ın şartı 5. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Bilmeyen yok. Bak şimdi. İslam'ın 5 şartı dediğimiz kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Hemen hemen bu 5 şartın 5'i de namazın içinde remzen ve işaretler var. 5 şartın 5'i de namazda var. Alamet olarak var, işaret olarak var, remiz olarak var, temsil olarak var. 5 şartın 5'i de namazın içinde var. Arz ediyorum. Mesela kelime-i şehadet diyoruz İslam'ın 5 şartından biri. Kelime-i şehadet namazın içinde var mı yok? Ne dersin? Her ettehiyyatı okuduktan sonra buyurun eşhedü en la ilahe illallah. Okuyoruz yapabiliyor. Demek ki namazın içinde kelime-i şehadet var. İslam'ın 5 şartından biri. İkincisi İslam'ın şartlarından ikincisi namazdır diyoruz. Namaz zaten kurduğumuz namazın kendisi dediği. Üçüncüsü oruçtur diyoruz. Oruç tutmaktır. Namazın içinde oruç vardır. İktidar tekbirini aldıktan sonra ellerimizi bağladıktan sonra bir damla su içebilir misiniz? İçerisiniz. Namaz başlı olur. Bir hafta yiyebilir misiniz? Yersiniz. Dünya kelamı konuşabilir misiniz? Konuşamazsınız. Bakın, demek ki zımnen, işareten namazın içinde oruç var mı yok mu ne dersiniz? Var, oruç var bakın. Oruç da var namazın içinde. İftitah tekbirine biliyorsunuz, tekbir-i tahrim. Tahrim, tahrime tekbir edilmiştir. Neden? Yemek haram, içmek haram, şehvet haram, dünya kelamı haramdır. Demek ki her namaz kılan kişi, her musalli, her namaz kılan kişi aynı zamanda namaz esnasında nedir? Oruçtur. Öyle değil mi? Namazın içinde oruç da var. Bakın İslam'ın üç şart, üçü çıktı. Kelime-i şehadet namazda var. Namazın kendisi zaten kıldığımız namaz. Oruç namazın içinde var. Gelelim hacca. Namazın içinde remzen ve işareten hac da var. Haccın sebebi nedir? Kâbetullah. Beytullah değil miydi? Namaza durmadan evvel biz ne tarafa duruyoruz? Beytullah. Demek ki namazda hac da var. İşareten tabi. Alamet var, alaka var. Namazın içinde haccın alameti var, işareti var. Hac da var. Etti dört. Gelelim zekat. Namazın içinde zekatın alameti de var. Zekat neydi? Varlığımızın, servetimizin 1/40'ını Allah'ın emrettiği yerlere, Allah namına vermek neydi zekat? Amenna. O halde varlığın en kıymetli cevheri zamandır. Zamandan daha kıymetli bir şey yoktur. Vakit nakitten çok üstündür. Zaman olmasa hiçbir şey kazanamazsınız. Biz de günde, bir günde 40 rekat namaz kılmak suretiyle zamanımızı Allah'a veriyor muyuz, demiyor muyuz? En kıymetli cevheri veriyoruz. Dolayısıyla bir günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Yani 40'ta bir, bir günde 40 rekat, 40 rekatı bir günde. Zekat da zaten 40'ta birdi. Bakın ne kadar yakınlık var, benzerlik var, alamet var. Demek ki namazın içinde İslam'ın 5 şartının 5'i de remzen, işareten, alameten mutlaka mevcut bulunmaktadır ki Peygamber-i Zişan namaz dinin direğidir demiştir. El hak doğrudur, sadaka Resulullah ve nefaka Habibullah demek lazım. Doğru demiştir. Bu yüzden namaz kılmayan insanlar kelime-i şehadetten mahrum kalıyorlar günde kaç sefer. Namaz kılmayan insanlar orucun saadetinden mahrum kalıyorlar günde kaç sefer. Namaz kılmayanlar Beytullah'a dönemiyor, Kabe'ye dönemiyor, yönünü şaşırmış oluyor, yolunu şaşırmış oluyor, serseri oluyor. Serseri demek başı dönmüş, yolunu şaşırmış demek. Ve bütün bunlarla görüyoruz ki namaz fevkalade bir ibadetin, fevkalade bir nizamın, tevhid nizamının, tevhid disiplininin yeryüzündeki tecellisidir, saltanatıdır. Onun için namazdan vazgeçmek mümkün değildir. Namaz iman gibidir. Arz ediyorum. Mesela oruç ibadetinde oruç iman gibidir. Arz ediyorum. Mesela oruç ibadetinde oruç tutmamak için özür vardır. Oruç tutmamak için özür var mı yok mu? Var. İn kuntum maridan ev ala seferin diyor Rabbimiz. Eğer hasta olursanız, yolculuğa çıkmışsanız فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّانِ مُخَرْ O oruç, hasta olduğunuz günlerde oruç tutmazsınız. Sefere çıktığınız günlerde oruç tutmazsınız. Sonra tutamadığınız günleri kaza edersiniz diyor Rabbimiz. Yani oruç tutmamak için çare var, özür var, mazeret var. Zekat vermemek için özür var, mazeret var. Fakir olan zekat vermez. Hacca gitmemek için özür var. Lakin namaz kılmamak için özür var mı kitaplarda? Yoktur. Hasta olan da namaz kılacaktır. Fakir de kılacak, zengin de kılacak, kadın da kılacak, erkek de kılacak, hükümden de kılacak, vatandaş da kılacak, hasta da kılacak. Ayakta duramayacak kadar hastaysa oturup kılacak. Oturduğu yerde kılamayacak kadar hastaysa sağ tarafını ya sol tarafını bir yere dayayarak yine namaz kılacak. Sağ taraf veya sol tarafını dayayarak namaz kılamayacak kadar hastaysa sırt üstü yatıp kafasıyla kılacak, imayla namaz kılacak. Namazın terkine, namazın terk edilmesine hiçbir kitapta özür yoktur. Tıpkı iman gibidir. Nasıl ki iman etmeye özür yoktur. Bir adamın iki kolu birden kesilse imanına zarar gelmez. Bacakları kesilse yine imanına zarar gelmez. Ruhu bedenden çıkmadan imanına zarar gelmez. Aynı namaz da bunun gibidir. Kolları kesilse yine namaz kılacak. Bacakları kesilse yine namaz kılacak. Burnu kesilse yine namaz kılacak. Gözleri kör olsa yine namaz kılacak. Namazdan kurtulmak mümkün değildir. iman gibidir namaz. Çok mühim bir hadisedir namaz. Lakin ne korkunç bir durumdur ki namaz Allah korusun hafife alınıyor. Namaz haşa hafif görülmeye başlamıştır. Ve namaz kılmayanların sayısı korkunç sayılara ulaşmıştır. Namaz adeta terk edilmeye başlamıştır. Namazın ciddiyeti, namazın ehemmiyeti, namazın mahiyeti anlaşılmaz hale gelmiştir. İşte bunun öneminden dolayıdır ki her gün 5 vakit ezan-ı Muhammed'i okunurken hayya alessalâh, hayır namaza diye müezzinler bütün ibadet içerisinde evvela namaza davet etmektedirler. Namaz çok mühim bir olaydır. Hayya alessekâh, hayır zekâta demiyor, günde 5 defa namaza, namaza, namaza diye Hazreti Allah yükseklerden insanlar davet ediyor. Demek çok mühimdir. Demek çok ciddi bir meseledir. Çok, demek ki çok ehemmiyetli bir hadisedir. İşte bunun önemini kavramak lazım, ciddiyetini anlamak lazımdır. Efendiler, namazı terk etmeye özür yoktur. Bunu bir kere kesin anlamak lazım. Yalnız bir nokta var, sık sık tekrarlanıyor bir takım generaller tarafından, bir takım profesörler tarafından, bir takım yazarlar, mazarlar tarafından tekrarlanan bir şey var. Nedir o? Ne diyorlar? Efendim, dinde zorlama yoktur. Bakın bu tabir. Nedir? Niçin böyle söylüyorlar? Nerede kullanılması lazım? Kısaca bunu da arz edeyim. Dinde zorlama yoktur. Amenna. Bir ayetin mealidir. La ikraha fiddin. Bunu bilmeyen yok. Lakin bunun kullanıldığı yeri şaşırtıyorlar. Efendiler, dinde zorlama yoktur hükmü Müslüman olmayanlar içindir. Müslüman olmayan bir insana namaz kılmayı zorlayabilir misin? Mümkün değil. Çünkü namaz ona henüz farz değil. Namaz müminlere farzdır. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûtâ buyuruldu. Namaz müminlere farz kılınmıştır. İman etmeyenlere, gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan, Ermeni, neyse bu gibi kişilere zorlama yapamazsınız. Bir kimseyi zorla Müslüman yapmak haramdır. Cebren Müslüman yapmak, cebren Müslüman olmamış bir adamı namaza zorlamak caiz değildir, haramdır. Dinde zorlama yoktur. Ama Müslüman olmuşsa, ben Müslümanım diyorsa, kelime-i şehadeti söylüyorsa, kelime-i tevhidi söylüyorsa, Müslüman olmuşsa, büluğa erdikten sonra namaz kılmakla mükellef midir, değil midir? Mükellef. Namaz kılmaya mecbur mudur, değil midir? Mecburdur. Dinde zorlama yoktur, tabiri burada yürümez, burada sökmez. Dinde zorlama yoktur, tabiri ve sözü Müslüman olmayanlar için mevzu bahistir. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kasten yanlış söylüyorlar, kasten yanıltıyorlar, kasten kelimeleri yerli yerinde kullanmaktan kaçıyorlar. Hadise budur. Dinde zorlama olmaması hususunun yerini ve konusunu anlatmaya hülaseten arz etmeye çalıştım. Yanlışlık yapılmaması lazım. Bir daha böyle şeyler söyleyenlere karşı dikkatli olmak lazım. İkinci bir söz daha var. Hani devlet memuru adam, yahut asker, yahut efendim bir yerde vazifeli, her neyse. Namaz vakti geldiği zaman namazı eda edecektir. Fabrikada işçi. Namaz vakti geldiği zaman o kişiyi namazdan alıkoymak mümkün değildir. Namaz en tabii haktır, insanlık hakkıdır, İslamlık hakkıdır. Onu fabrikanın sahibi engelleyemez, patron engelleyemez, komutan engelleyemez. Savaşta bile namaz kılmak farzdır. Biliyorsunuz savaşta namaz emredilmiştir. Savaş esnasında Müslüman mücahitler, Müslüman askerler savaş esnasında bile namazı terk edemezler. Bunu biliyorsunuz. Nasıl namaz kılarlar? Kitaplarda, fıkıh kitabı hepsi açıklanmış, yazılmıştır. Cephede savaşan Müslüman askerler ikiye ayrılırlar. Bir grup asker cephede savaşırken öbür grup cephenin gerisine çekilir, namaza dururlar. Namaza dururlar. Dört rekatlı namazı kılarken iki rekat imama uydukları sırada iki rekat namaz kılıp tahiyyata okurduktan sonra selam vermeden iki rekatı kılar kılmaz cepheye giderler, cephedekiler gelip imama uyarak namaza başlarlar. Onlar iki rekat kılınca bu sefer onlar cepheye giderler, cephedekiler gelip tekrar iki rekat namazın üzerine iki rekat daha kılarak namazı tamamlarlar. Namaz cephede dahi terk edilemez, savaş esnasında bile namaz terk edilemez. Şimdi bir söz duyuyorum efendim, vazife mukaddestir. Hani vazife mukaddesmiş, vazife esnasında namaz vakti gelse bile namaz kılınmaz, vazife yapılırmış. Vallahi yalan bir sözdür bu. Namazdan daha mühim vazife, namazdan daha mühim mükellefiyet yoktur ki onu terk etsin, başka şeye baksın. Onun için bir takım fabrikatörlerin, bir takım patronların, bir takım amirlerin, bir takım generallerin insanları namazdan men etmeleri karşısında Kur'an dehşet ifade ediyor. اَرَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَدَّنْ اِذَا صَلَّى diyor. Gördün mü namaz kılan bir Müslümanı, namazdan men eden kafirleri gördün mü diyor. En büyük günahlardan, en büyük isyanlardan, en büyük musibetlerden birisi Müslümanlara namazdan men etmektir. Buna çok dikkat etmek lazım. Onun için bir Müslüman işçi, bir Müslüman asker, bir Müslüman memur bulunduğu yerde namaz kılmanın mücadelesini verecektir. Ve ne pahasına olursa olsun vakti geldiği zaman namazı kılacaktır. Namaz kılmak için sarf ettiği dakikalar o vazifeden çalınmış dakika değildir. Tabii hakkıdır. Allah'a kul olmanın hakkıdır o. Eda edecek. Ve mücadele edecek. Namazı bırakmayacaktır. Ne yapalım? Zaman sana uymazsa sen zamana uy demeyecektir. Allah'a uymaya, Kitabullah'a uymaya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya uymaya devam edecektir. Zira Allah kitaba uyulsun diye göndermiştir. Peygamberini kendisine tabi olunsun diye göndermiştir. Başka maksat için gelmemiş. Onun için hayya alessalâh nidasının arkasında görüyorsunuz ki ne hakikatler, ne faziletler, ne manalar yapmaktadır. Allah-u Teala cümlemizi namazı hakkıyla eda eden müminlerden eylesin inşallah. Bir noktayı daha arz edeyim. Efendiler, bakınız namaz o kadar fevkalade bir hadise ki İslam'daki emirlerin, mükellefiyetlerin, hani zekat vermek gibi, oruç tutmak gibi, hacca gitmek gibi, hayır işlemek gibi birçok emirlerin ve bütün emirlerin diyebiliriz tamamı yeryüzünde emredilmiş ve yeryüzünde farz kılınmıştır. Yeryüzünde. Lakin namaza gelince namaz nerede farz kılınmış ümmeti Muhammed'e? Yerde mi gökte mi? Gökte, Miraç'ta. Bakın namazın makamına, ulviyetine, yüceliğine, kutsiyetine bakın ki Cenab-ı Hak namazın farz olduğunu Miraç'ta göklerden ümmeti Muhammed'e emanet etmiştir. Yeryüzünde değil. Onun için de ki Es-salatu mi'racul mümin denmiştir. Namaz, Allah Resulü'nün huzur-u ilahi ve Miraç'ta o muazzam mesafelerin, manaların, perdelerin ötesinde Kâbe Kavseyn makamındayken Rabbül Alemin tarafından ümmeti Muhammed'e bildirilmiş ve emanet edilmiş. Bu da namazın ne büyük muazzam, ne âli, ne müteâli bir ibadet olduğunu ve hepsinin fevkinde bir hadise olduğunu, semavi bir ibadet olduğunu, arzda tatbik edilen lakin semavi bir ibadet olduğunu göstermiştir. Bundan dolayıdır ki ezan-ı Muhammedi'nin içinde daha yüzlerce ibadetler olduğu halde onların hepsinin üstünde hayya alessalâh, haydın namaza ifadesi çok büyük mana taşıyor. Çok büyük önem arz ediyor. Onun için namazı terk etmeye imkan yoktur. O bakımdan mutlaka şu gece, şu Kadir gecesinde evimizde, etrafımızda, mahallemizde, muhitimizde, dostlarımız, tanıdıklarımız arasında namaz kılmayanlar varsa bu gece lütfen namaz kılma kararı alsınlar. Bu gece çok mühim bir gecedir, karar alalım. Kararsız dağılmayalım, kararsız ayrılmayalım ve bu mukaddes gecede bir takım kararlara ulaşalım. Karar verelim. Yanlışlık içinde, günahlar içinde, kusurlar içinde, eksiklikler içinde olan insanlarımız bu kusurlarını, eksiklerini telafi ve tedavi etmenin kararını alıp bu geceyi öyle değerlendirsinler. Mutlaka karar almak lazım. Ta ki selamun hiye hatta matla'i fecr hikmetine muhatap olabilmek için. Bu gece fecir saatine kadar, güneşin fecrine, güneşin aydınlığı doğuncaya kadar bu gece nedir? Selamdır. Yani barıştır, bağıştır, rahmettir, selamettir, berekettir, saadettir. Buna ulaşmak için bu gece hayırlı kararlar vermek lazım. Günahlara tevbe kararı, eksiklerimizi tamamlama kararı, haram işliyorsak haramlardan vazgeçme kararı, namaz kılmıyorlarsa namaza başlama kararı almak lazım. Bu geceyi değerlendirin, bu geceyi bir köşe taşı kabul edin, bu geceyi adeta bir taksimetre kabul edin, başlayın. Hakikatlerin, faziletlerin, adaletlerin, insaniyetin, İslamiyetin başlamasına bir başlangıç tayin edin. Ne güzel gecedir. Ne güzel manadır. Zira bu gece tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizn rabbihim min kulli emrin selâm. Melekler iniyor. Göklerden yerlere tenezzelül melâiketü. Melekler iner iner iner Hazreti Allah. Âmennâ ve saddeknâ. Bu melekler rahmet için iniyor. Bu melekler müminlere yardım için iniyor. Müminlere şehadet için iniyor. Müminlere kucaklar açmak için iniyor. Tevbe edenlere şahit olmak için iniyor. Bu inen meleklere muhatap olunuz. Hayırlı kararlar alınız. İyi şeylere karar veriniz. Ve mutlaka davayı din hakkı kendinize dava edinmenin çilesine katlanınız. Ve meleklerin şahit olmasına sebep olun inşallah. Bari. Bu geceyi değerlendirelim. Bereketlendirelim. Kıymetler zaten kıymetli. İçinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gece. Hiçbir ümmete vermemiş Allah. Hiçbir kimseye vermemiş Allah bu geceyi. Ümmeti Muhammed'e vermiştir. Bu ne büyük fazilet, bu ne büyük hakikattir ki bunu kaçırmamak lazım. Çevremize, ailemize, muhitimize, etrafımıza İslam'ı ve İslami hayatı aşılamanın ve İslam hayatını etrafımıza yaymanın mücadelesiyle ömrümüzü geçirmek lazımdır. Bunun için bütün irademizi, bütün imkanlarımızı, bütün fırsatlarımızı toplamalıyız ve varlığımızla, şuurumuzla, idrakimizle, imanımızla, imkanımızla İslam'a hizmet etmeliyiz. Zira yücelmenin, büyük olmanın, cennete ulaşmanın, Allah'a kavuşmanın yolu İslam'a hizmettir, İslami hizmetlere gayret etmektir. Allah bizi muvaffak eylesin inşallah. Efendiler, hakikaten söz dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor. Ne yazık ki bu kadar ehemmiyetli meseleleri, mevzuları, manaları, dini hakikatleri bütün bir insanlığa anlatmak imkanına malik değiliz. İşte şu gece şurada konuşuyoruz. Bu İstanbul'da yaşayan insanların kaçta kaçıdır acaba? İstanbul'da yaşayan insanların kaçta kaçıdır? Siz sadece burayı görmeyin. Buradaki cemaatten 100 misli, 500 misli cemaat var. Hep meyhanede bu gece, kumarhanede bu gece, kulüplerde, günahların içinde, diskoteklerde, kötü yollarda insanlar var mı yok mu? Bunlara İslam nasıl gidecek? Bunlara İslam'ı nasıl ulaştıracağız? Bunları nasıl İslam'a davet edeceğiz? Bunları Allah'ın dini nasıl götüreceğiz? Bunları düşünmek zorundayız. Bunları İslam'a kim davet edecek? Bunlara nasıl ulaşacağız? Hangi alette, hangi cihazla? Kumarhaneleri teker teker gezmek mümkün değil. Meyhaneleri gezmek mümkün değil. Buna ömrümüz yetmez. Buna enerjimiz yetmez. Buna vaktimiz yetmez. Buna imkanımız yetmez. Ama muhakkak surette mutlaka ve mutlaka bu insanlara ulaşmalıyız. Bu insanlara Allah'ın dinini anlatmalıyız. Bu insanlara ilahi hakikatleri, ilahi daveti götürmeliyiz. Çaresi nedir? Teker teker meyhaneleri, kahvehaneleri, kumarhaneleri, umumhaneleri dolaşmak mümkün değil. Ama televizyon aynasına, televizyon ekranına, televizyon cihazına çıkmak imkanı bulabilirseniz, işte 45 milyon insanı 45 dakikada bulabilir ve Allah'ın dinini hepsine ulaştırmış olursunuz. Ne yapıp etmeliyiz? Bu imkanı elde etmeliyiz. Bunun yolunu bulmalıyız. Bunun imkanını araştırmalıyız. Bunun hürriyetine biz de insanlığı İslam'a anlatmak için bunu kendimize dert edinirsek, bunun ızdırabını hissedersek Allah bu imkanı bize bahşedecek inşallah ve İslam'ı anlatmanın çaresine kavuşacağız. Allah yine hayırlı emellerimize, hayırlı amellerimize, hayırlı işlerimize Rabbimiz imkan bahşesin inşallah. Rabbimiz elimizden tutsun inşallah. Ve kadir gecesi hürmetine dinini bu topraklara hakim kılsın inşallah.